श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्या शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय 9 श्लोक 39। अथ वाव तव महिमा मृतरस समुद्र विप्रुषा सकृदवलीढया स्वमनसि निस्यन्दमाना नवरत सुखेन विस्मारित दृष्टश्रुत विषय सुखलेशा भाषा परम भागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत अप्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निर्वृत मनसः कथं हवा एते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला ह्यात्म प्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः। नारायण। भगवान करुणा वरुणालय है। देवताओं ने आर्तस्वर से भक्ति भाव पूर्वक उन्हें प्रत्यगात्मा सर्वांतरात्मा समझकर उन्हें प्रकट करने की भावना से उनका स्तवन किया, उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कमनीय वर्णीय भगवान का दर्शन कर देवता स्वयं को कृतार्थ मानने लगे। भगवान के साथ पार्षद वृंद भी सुशोभित थे। देवताओं ने पुनः कमनीय वर्णीय भगवान को दृष्टि के सम्मुख देखकर उन्हें सर्वथा अनुकूल करने की भावना से उनके स्वभाव प्रभाव स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया। प्रभो रसो वैसा श्रुतियाँ आपको रस स्वरूप कहती हैं, आपकी महिमा भी रस रूप ही है और महिमामृत अनंत समुद्र के समान है। उसके नन्हे से सीकर का भी कदाचित एक बार भी आस्वादन प्राप्त हो जाए तो अपने हृदय में भी रस का संचार हो जाता है, निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। शिव पुराण में शक्तिपात का लक्षण दिया गया है। हम ऋषिकेश में रहे हैं महीनों, तो स्वर्गाश्रम की ओर गर्मी के दिनों में दावानल का दर्शन किया है। वन में बांस होते हैं, वायु के योग से रगड़ जाते हैं, एक दूसरे से सट कर घिसने लगते हैं, उस घर्षण के योग से आग उत्पन्न हो जाती है और अपने अभिव्यंजक संस्थान बांस को जलाना प्रारंभ करती है। शक्तिपात का एक यह स्वरूप है। जब व्यक्ति महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा जीवन में दिव्यता का संचार कर लेता है तो उसके अंतःकरण में जो दिव्य शक्ति प्रतिष्ठित है स्वयं अभिव्यक्त हो जाती है। साधन करते करते शक्ति का उद्रेक हो जाता है। जैसे प्रतिबंधक मृत्तिका को हटाते हटाते बोरिंग करते करते जल का स्रोत स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है, जल की धारा बहने लगती है। एक शक्तिपात की विधा इस प्रकार की है। व्यक्ति स्वधर्म परायण होता है, भगवान की आराधना उपासना करता है, उसके मन का कलमस निवृत्त होता है, मन शुद्ध होता है, समाहित होता है, तो मन में भगवान अंतर्यामी प्रत्यगात्मा होकर प्रतिष्ठित हैं, उनके अनुग्रह से मन की दिव्यता स्फुरित होने लगती है। एक शक्तिपात का यह स्वरूप। दूसरा हम देखते हैं कि भोजन के लिए काष्ठ का संचय करते हैं अग्नि प्रदीप्त करने की भावना से, और बाहर से प्रज्वलित अग्नि का सन्निवेश कर देते हैं। तब क्या होता है, अंतर्निहित अग्नि के रहने पर भी बाहर से अग्नि का निक्षेप करने पर आग प्रज्वलित हो जाती है और वह काष्ठ जलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से क्या होता है, बाहर से प्रेरित शक्तिपात होता है। जैसे एक अरुणी मंथन के द्वारा प्रकट अग्नि है, एक बाहर से अग्नि का निक्षेप करके जो संकलित पाठ ये दारू आदि हैं, काष्ठ हैं, ईंधन हैं, वो जलने लग जाते हैं। बाहर से शक्ति का निक्षेप करना यह भी शक्तिपात है, और अंतर्निहित शक्ति का साधन के योग से उद्बुद्ध हो जाना, उच्छलित हो जाना, यह भी शक्तिपात है। तो यहाँ पर कहा गया भगवान तो रस स्वरूप हैं, रसो वैसा तैत्तरीय आदि उपनिषदों में भगवान की आनंद रूपता, रस रूपता का वर्णन है। विज्ञान आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म रसो वैसा, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो भगवान आनंद स्वरूप रस रूप तो हैं ही, और ऐसे आनंद स्वरूप रस रूप परमात्मा साक्षात प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान हैं। मन या अंतःकरण उन रस स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है, लेकिन रस की निष्पत्ति नहीं होती, बाह्य विषयों की दास्ता बनी रहती है, क्योंकि अविद्या जन्य काम और कर्म में मन उलझा रहता है। मन के द्वार से जीव भी बाह्य विषयों में उलझा रहता है, समासक्त रहता है, तो रसरूप परमात्मा की निरावरण अभिव्यक्ति या स्फूर्ति नहीं होती। विषयानंद का भी स्वरूप क्या है, पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने पांच प्रकरणों के माध्यम से पंचदशी के अंतिम खंड में आनंद या रस का निरूपण किया है। जब कोई व्यक्ति किसी अभीष्ट वस्तु की कामना पालता है, उस कामना के कारण उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है। जब चित्त विक्षिप्त हो जाता है तब अशांति प्राप्त होती है। अशांतस्य कुतः सुखम्, जब चित्त अशांत होता है तो सुखोपलब्धि का मार्ग अपने आप अवरुद्ध हो जाता है। कदाचित प्रारब्ध के योग से और पौरुष के योग से उस अभीष्ट वस्तु की समुपलब्धि हो जाती है तो कामना की निवृत्ति हो जाती है। विवेक के बल पर नहीं, कामनीय पदार्थ की प्राप्ति के बल पर कामना की निवृत्ति हो जाती है। जब कामना की निवृत्ति हो जाती है तो मन निर्मल निश्चल दर्पण के समान स्थिर समाहित हो जाता है, शुद्ध और समाहित हो जाता है। जब चित्त निर्मल निश्चल दर्पण के समान शुद्ध और समाहित या निर्मल और निश्चल हो जाता है तो आत्मा जो कि आनंद स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति उस चित्त पर हो जाती है और आनंद का अनुभव जीव करने लगता है। लेकिन उसे इस रहस्य का पता नहीं होता कि अभीष्ट विषय की उपलब्धि के कारण कामना की निवृत्ति हुई। कामना की निवृत्ति की दशा में चित्त शुद्ध और शांत हो गया। चित्त के शुद्ध और शांत होने पर रस स्वरूप आत्मदेव की उस पर अभिव्यक्ति हो गई, तब आनंद की अनुभूति हुई। इस रहस्य को न जानने के कारण जीव एक विषय की उपलब्धि हो जाने पर एक क्षण दो क्षण बाद में दूसरे विषय की कामना पाल लेता है। जब विषयांतर की कामना पाल लेता है तो फिर चित्त विक्षिप्त हो जाता है। इस प्रकार जीव को इस तथ्य का पता नहीं होता कि वस्तु की उपलब्धि में सुखोपलब्धि नहीं है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति से जो कामना की निवृत्ति होती है उसके कारण चित्त शुद्ध और समाहित होता है और शुद्ध चित्त पर समाहित चित्त पर रस स्वरूप आत्म तत्व का अभिव्यंजन हो जाता है। यही आनंदोपलब्धि का रहस्य है। इस चीज को न समझकर विषयांतर की कामना पालकर फिर जीव विक्षिप्त हो जाता है। हमने देखा वृंदावन में, हम जहाँ रहते थे वेद विद्यालय के ऊपरी हिस्सा में, बगल में पूजोरियाबाजी महाराज का आश्रम था, उसके छत पर एक टंकी थी और ढकी हुई नहीं थी, पानी से भरी हुई थी। एक बंदरिया ने यूं झांका, स्थिर और स्वच्छ पानी में उसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ गया। उसने समझा कि प्रतिद्वंदी कोई बानर है, बंदरी है। वो हम करने लगी, उस पर आक्रमण करने के लिए हाथ से जल को हिलाने लग गई। अब जल को हिलाने लग गई तो जल चंचल हो गया, तब उसको वो बंदरिया का दर्शन नहीं हुआ, बानरी का दर्शन नहीं हुआ, माने उसका प्रतिबिंब उस पर नहीं पड़ा। फिर वो शांत हो गई। थोड़ी देर बाद जब जल शांत हुआ फिर वो बंदरिया दिखने लगी, बानरी दिखने लगी, अपना ही प्रतिबिंब दिखने लगा। फिर वो झाँव झाँव करके उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार। अब उसकी जाति बिरादरी वाले बंदर जो कुछ दूर थे, उन्होंने सोचा कि कुछ आक्रमण की बात है, कुछ शत्रु का आक्रमण हुआ है। वो भी झाँव झाँव खाँव खाँव करने लग गए। इतना उपद्रव मचाया कि नीचे मार्ग से लोगों का आना जाना बंद हो गया और रहस्य उनको नहीं मालूम। आपस में लड़ रहे, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार, यात्रियों पर हमला बोलने के लिए तैयार। हम हंस रहे थे कि देखो असली बात क्या। तो जैसे उस बानरी ने क्या किया, अपना प्रतिफलन देखा, उसको भ्रम हो गया कि यह कोई प्रतिद्वंद्वी बानरी है, उस पर धावा बोलना चाहा। धावा बोलने के लिए उसने क्या किया, जल को हिलाया। जल के हिलाने से उसके शरीर का प्रतिफलन बंद हो गया। इसी प्रकार से जीव क्या करता है, एक विषय की कामना पालता है। प्रारब्ध योग से और पौरुष के योग से जब अभीष्ट वस्तु की उपलब्धि हो जाती है तब कामना की निवृत्ति हो जाती है। कामना की निवृत्ति हो जाने के कारण चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है। जब चित्त शुद्ध और समाहित होता है तब उस पर रस स्वरूप आत्म तत्व प्रतिफलित हो जाता है। यही आनंदोपलब्धि का रहस्य है। इस रहस्य को जो नहीं जानते वो विषयांतर की कामना फिर पाल लेते हैं और दुख पाते हैं। हम वृंदावन में रहते थे तो बिजली के खंभे को बंदर हिलाते, उनका स्वभाव है। बंदर हिलाते तो बिजली के तार अस्त व्यस्त हो जाते, फिटिंग लूज हो जाती, तो स्विच ऑन करने पर भी बल्ब नहीं जलते। तब हम ऊपर से बोलते, राजीव जी, स्वामी जी के बचपन का नाम राजीव मिश्र था, वो समझ जाते कि पढ़ने लिखने वाले महाराज हैं, बिजली नहीं है, तो बांस का डंडा लेकर आते और छत से ही वो जो गली में बिजली के खंभे के साथ तार लगे होते उस पर दो चार डंडा मारते, फिर स्विच ऑन तो होता, बिजली प्रकट हो जाती। यह दृष्टांत है। जिनके जीवन में संयम की फिटिंग लूज होती है, जिनके जीवन में बहिर्मुखता होती है, वे अनुकूल शब्द, अनुकूल स्पर्श, अनुकूल रूप, अनुकूल रस, अनुकूल गंध का डंडा मार मार कर आनंद प्रकट करते हैं। लेकिन जो इस रहस्य को जानते हैं वे किसी विषय की कामना ही नहीं पालते। जब किसी विषय की कामना नहीं पालते तो उनका निष्काम चित्त सदा शुद्ध और समाहित ही रहता है। जब शुद्ध और समाहित रहता है तो अनायास ही रसरूप परमात्म तत्व की, प्रत्यगात्म तत्व की उस पर अजस्र अभिव्यक्ति होती रहती है। इस प्रकार विषय की दासता पाले बिना अजस्र आनंद की अभिव्यक्ति होती है। गीता का 5वां अध्याय, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम् अश्नुते। बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा, जिसका चित्त बाह्य विषयों से उपराम हो चुका है, फिर क्या है, विन्दत्यात्मन यत् सुखम, अंतःकरण में ही सुखरूप आत्मा की अभिव्यक्ति के कारण जिनको सुखोपलब्धि हो जाती है, और आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता तथा अद्वितीयता के बोध से प्रतिद्वंद्वी भाव का सर्वथा विलोप हो जाता है, अक्षर सुख की प्राप्ति इस विज्ञान और योग के बल पर उस व्यक्ति को होती है। तो यहाँ जो शक्तिपात का स्वरूप बताया वो दूसरे ढंग का है। अर्थात रस रूप तो आत्म तत्व है ही, लेकिन उपासना की प्रगल्भता से, भक्ति की प्रगल्भता से साक्षात निरावरण रस श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम की नेत्रों के सम्मुख जब अभिव्यक्ति होती है तब उनके दर्शन से क्या होता है, चित्त में आह्लाद विशेष की स्फूर्ति हो जाती है। जैसे बाहर से अग्नि का निक्षेप करने पर काष्ठ को प्रज्वलित करना एक विधा है, एक विधा है कि उन काष्ठों को ही घर्षण के माध्यम से अग्नि का रूप प्रदान कर देना, तो हरिगुरु के द्वारा शक्तिपात का यह स्वरूप है। साधक अपनी साधना की प्रगल्भता से जो शक्तिपात कर लेता है उसका स्वरूप कुछ कठिन है। यह अनुग्रह साध्य है, वह पौरुष साध्य है। पहला जो शक्तिपात है वो पौरुष साध्य है, दूसरा जो शक्तिपात है अनुग्रह साध्य है। तो यहाँ का अथ वावत महिमा मृत रस समुद्र विप्रुषा सकृदवली ढया स्वमनसि निश्चंदमाना नवरत सुखेन विस्मारित दृष्टश्रुत विषय सुखलेशा भाषा परम भागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरं निरंतरं निर्वृत मनसः कथम हवा एते मधुमथना पुनः स्वार्थ कुशला ह्यात्म प्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत् पुनरयं संसार पर्यावर्तः। हे प्रभो, आपकी महिमा तो रस का अनंत समुद्र है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, श्री वल्लभाचार्य महाभाग का यह वचन बहुत आह्लादित करने वाला है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, और एक हिमालय में मस्त राम संत रहते थे, उनका शरीर पूरा हो गया। उन्होंने हमको एक श्लोक याद करवाया, 66 की बात, नामापि ते च मधुरम। मंगलाचरण में मैं उस श्लोक को कहता हूँ, नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। मस्तराम जी, लोगों ने नाम रखा था, अपना नाम वो किसी को बताते नहीं थे, किस प्रांत के यह भी नहीं बताते थे, किस जाति के यह भी नहीं बताते, परम हम सब दूत थे। 6 महीने तक लगभग हम उनके साथ रहे हैं, वो हमको अपना सखा मानते थे, हम उनको गुरुतुल्य मानते थे। बद्रीनाथ में 3 महीना रहे उनके साथ, लगभग 3 महीना हिमालय यहाँ पर स्वर्गाश्रम में, वो गंगा जी के टीले पर रहते थे, मैं भी एक गुफा में ही रहता था उन दिनों। तो नामापिते च मधुरम, भगवान के नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम सब मधुर मधुर मधुर, क्योंकि अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति नहीं होती। 2 दिन पहले मैंने कहा, इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल हैं, सब के सब ब्रह्म हैं। तो सब धन 22 पसेरी की कहावत तो चरितार्थ नहीं है ना, ये सब ब्रह्म, चटाई खटाई मिठाई सब ब्रह्म, भगवान रामकृष्ण भी ब्रह्म, दोनों मंत्र क्या है, भगवान श्री रामकृष्णादि निरावरण ब्रह्म है, अस्मदादि और या जो जगत परिलक्षित होता है, घटपटादि स्त्री पुत्रादि ये सब सावरण ब्रह्म है, सावरण और निरावरण का अंतर है। यहाँ अविद्या काम कर्म के द्वार से अस्मदादि के शरीरों की अभिव्यक्ति हुई है, हम लोगों के शरीर की देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की अभिव्यक्ति हुई है, और वहाँ निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, इसलिए भगवान के नाम भी दिव्य, उनके रूप भी दिव्य, उनकी लीला भी दिव्य, उनके धाम भी दिव्य, रस तत्व रस स्वरूप परमात्मा तत्व उसी प्रकार से रामकृष्ण आदि के रूप में व्यक्त होता है। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने कहा था, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, पानी क्यों ठंडा है, जल क्यों शीतल है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। जल में अनागंतुक शीतलता होती है, लेकिन उस शीतलता के निमित्त विशेष से प्रगल्भता हो जाती है, वो तब क्या होता है, जल स्वनिष्ठ शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण कर लेता है। जल स्वनिष्ठ अनागंतुक स्वारस की शीतलता के योग से घनीभूत हिम का रूप धारण कर लेता है। उसमें बाह्य जो निमित्त हैं, सर्दी को बढ़ाने वाले, शीतलता को बढ़ाने वाले, वो तटस्थ हेतु हैं, लेकिन जल शीतल स्वभाव से है, जल क्यों शीतल है ऐसा प्रश्न उपस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है। तो जैसे जल स्वनिष्ठ अनागंतुक शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही भगवान कभी संधिनी शक्ति कभी संबित शक्ति विष्णु पुराण, कभी हिलादनी शक्ति की प्रगल्भता से विशुद्ध सत्व के निमित्त से, कभी सत प्रधान अवतार लेते हैं, कभी चित प्रधान अवतार लेते हैं, कभी आनंदक प्रधान अवतार लेते हैं। चार युग है ना, कृतयुग, त्रेता, द्वापर, आजकल कलयुग, और कभी अद्वैत प्रधान भगवान का अवतार होता है। सत प्रधान कृतयुग में प्रायः सत प्रधान, त्रेता में चित प्रधान, द्वापर में छल छबेले नटनागर श्री कृष्ण आनंद प्रधान, और कलयुग में अद्वैत प्रधान। आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान सच्चित आनंद है और अद्वय है। पंचदशी में 15 प्रकरण है, 5-5 प्रकरण का एक विभाग कर लीजिए। आरंभ के जो 5 प्रकरण है और मध्य के जो 5 प्रकरण हैं, अंत के जो 5 प्रकरण हैं, आरंभ के 5 प्रकरणों का जो नाम है विवेकांत है, तत्व विवेक इत्यादि विवेक, मध्य के जो 5 प्रकरण हैं दीपांत हैं, उनका जो नामकरण किया गया है कूटस्थ दीप, उनके अंत में दीप शब्द का प्रयोग किया है, और अंतिम जो 5 प्रकरण हैं आनंदांत हैं, आनंद शब्द का प्रयोग अंत में किया गया, विषयानंद, आत्मानंद आदि। तो पंचदशी का नामकरण क्या होगा? विवेक दीपानंद। विवेक 5 प्रकरण, मध्य के 5 प्रकरण दीप, अंत के 5 प्रकरण आनंद, विवेक दीपानंद। ठीक है, अब पंचदशी का पूरा तात्पर्य एक वाक्य में बोलना हो तो सदद्वैत चिदद्वैत आनंदाद्वैत। सदद्वैत सत होता हुआ अद्वितीय परमात्म तत्व है, इसकी प्रधानता से आरंभ के 5 प्रकरण है। आत्म तत्व चित्त होता हुआ, चिद्रूप होता हुआ अद्वितीय है। चिदद्वैत की स्थापना, चिदद्वैत का प्रतिपादन पंचदशी के मध्य के 5 प्रकरणों में है, और आनंदाद्वैत की प्रधानता से पंचदशी के अंतिम 5 प्रकरण हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो जो सत है वही चित है, वही आनंद है, वही अद्वितीय है। व्यावर्त जगत को ध्यान में रखकर अनित्य का असत का व्यावर्तन करने के लिए भगवान को सत कहा जाता है, जड़ अचित का व्यावर्तन करने के लिए भगवान को चित कहा जाता है। लेकिन व्यावर्तन में ही तात्पर्य नहीं है, नहीं तो बौद्ध मत की प्राप्ति होगी। अघट कहने पर क्या होगा? कोई भाव पदार्थ की स्वतंत्र सिद्धि नहीं होगी। तो केवल व्यावर्तक ही नहीं है, लक्षक भी हैं, लक्षण के प्रस्थापक भी हैं। तो हमने कहा कि भगवान सत हैं, चित हैं, आनंद हैं, और अंत में जो सत है वही चित है, वही आनंद है, और अंत में जिसका व्यावर्तन किया गया वो भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। कभी सत की प्रधानता से भगवान का अवतार होता है, कभी चित्त की प्रधानता से भगवान का अवतार होता है, कभी आनंद की प्रधानता से भगवान का अवतार होता है, कभी अद्वितीयता के ख्यापन की प्रधानता से भगवान का अवतार होता है। कलयुग में जैसे भगवान शंकराचार्य आदि का अवतार, ये अद्वैत के ख्यापन की प्रधानता से। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान की महिमा रसमयी है, रस का समुद्र है, उसका एक नन्हे से नन्हे शिखर भी किसी को प्राप्त हो जाए और अजस्त्र नहीं कदाचित एक बार ही सुलभ हो जाए, उसके आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो हृदय में अजस्त्र परमानंद की धारा बहने लगती है। इसका फल क्या होता है, उसके कारण फलस्वरूप विषयानंद जितना भी प्राप्त हुआ अब तक, लेश मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ और परलोक आदि के विषय में सुना है, दृष्ट जगत का आस्वादन किया है, अदृष्ट जगत हमारे लिए स्वर्ग आदि है, जिसको प्राप्त करने के लिए साधन भी किया है, लेकिन अंत में लोक परलोक दोनों को व्यक्ति भूल जाता है। सबके जो परम प्रिय हितैषी सुहृद सर्वात्मा अखंड आनंद स्वरूप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर हैं, वे मन में नित्य निरंतर स्फुरित होते रहते हैं और व्यक्ति का मन हठात कमनीय वर्णीय रस स्वरूप उन भगवान में कर्षित होता है। एक बार भी अगर किंचित भगवद रस का आस्वादन महिमामृत मन में उच्छलित हो जाए तो मन फिर इतना रसिक हो जाता है, उसका त्याग कर लौकिक पारलौकिक विषयों में किंचित भी कथनचित भी एक क्षण के लिए भी जाना पसंद नहीं करता। फिर क्या होता है, रस स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने पर चित्त में अजस्र उस रस की अभिव्यक्ति होती रहती है। वास्तव में स्वार्थ की सिद्धि में परमार्थ की सिद्धि में ऐसे रसिक भक्त ही निपुण है। स्वार्थ सांच जीव करे हो मन कम वचन रामपद ने हो स्व अर्थ, वास्तविक स्वार्थ क्या है, भगवान जो स्वरूप भूत हैं उनके महात्म्य का श्रवण करना, उनके सगुण साकार स्वरूप में मन को रमा देना, उनके चरणारविंद में चरणारविंद के नखमणि चंद्रिका में मन को सन्निविष्ट कर देना, मधुराधिपते अखिलम मधुरम भगवान का अंग प्रत्यंग सब क्या है, आनंद स्वरूप है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि वृंदावन शतक आदि में पंचरात्र आदि में यह वचन आता है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि। और भगवत धाम की महिमा वृंदावन महिमामृत की दृष्टि से वृंदावन शतक की दृष्टि से विचार करें तो यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता अनुपैति, जहाँ प्रवेश मात्र से प्रत्येक जीव जंतु आनंद संचित घनता को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत विचित्र है महात्म्य मान सरोवर का। स्कंद पुराण में कहा गया मान सरोवर की ओर बाहर का कौवा काक उड़ता हुआ चला जाए तो वहाँ के वायुमंडल के स्पर्श के प्रभाव से हंस बन जाता है, कौवा भी हंस बन जाता है, स्कंद पुराण में लिखा है। मान सरोवर आज भारत को सुलभ नहीं है, हमारी धारा उधर न मुड़ जाए, गंगा कब तक भारत को सुलभ रहेगी नहीं कह सकते। मैंने 5-6 साल से कहना प्रारंभ किया है, भारत का राजनीतिक तंत्र तो अत्यंत पागलपन का परिचय देता है, उसे अपने मान बिंदु की विकास के नाम पर चिंता न थी न है, निकट भविष्य में होगी यह कह पाना भी कठिन है। गंगा जी को प्राकृतिक रीति से अत्यंत विलुप्त और विकृत करने का योजनाबद्ध प्रयास, लेकिन गंगा जी जहाँ से प्रकट होती हैं गोमुख गंगोत्री, वहाँ से 19 किलोमीटर ऊपर की ओर चीन की सीमा है। आज के इस यांत्रिक युग में सुरंग मार्ग से अगर चीन गंगा की धारा को अपने देश की ओर मोड़ दे तो गंगा भी हमको सुलभ नहीं होंगी, लेकिन यहाँ के शासन तंत्र को उन्माद के अलावा कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, राष्ट्र रक्षा के लिए कटिबद्धता ही नहीं है, केवल हवाई फायरिंग, केवल जनता के मन को लुभाने के लिए नई नई परियोजनाएं। सचमुच में देश का अस्तित्व आदर्श कैसे सुरक्षित रह सकता है या विलुप्त अस्तित्व आदर्श कैसे हमको प्राप्त हो सकता है, इसका अभियान ही नहीं है तो मान सरोवर की यह महिमा है। स्कंद पुराण के अनुसार बाहर से कौवा उड़ता हुआ कदाचित मान सरोवर के वायुमंडल का स्पर्श कर ले तो उसके वायु के योग से, जल के योग से, स्पर्श की महिमा से वह काक भी हंस बन जाता है। उसी प्रकार वेदांत प्रस्थान की दृष्टि से विचार करें तो हमारा आपका मन लौकिक है, भौतिक है, प्राकृत है। परमात्मा कौन है? अलौकिक, अभौतिक, अप्राकृत। और नियम क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया और पंचदशी पर श्री रामकृष्ण महाभाग की जो टीका है उसमें भी आया है। हमने पहले पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना, बाद में पंचदशी की रामकृष्ण टीका के माध्यम से जाना। क्या ग्राह्य ग्राहक भाव सजाति में होता है, वैजाति में नहीं होता है? सजाति का सजाति के प्रति आकर्षण होता है। हमारे स्वामी जी लगभग 8 बजे बाजरा लगभग 250 ग्राम पारावत कबूतरों के लिए देते हैं छत पर, तो उसमें कौवे आदि कोई नहीं आते, केवल कबूतर 40-50 चुगने आते। चावल दें, चावल नहीं पसंद करते हो, बाजरा कबूतरों को बहुत पसंद है। तो सजातीय में ग्राही ग्राहक भाव होता है। रूप क्या है? तेजस है, तेजोनिष्ठ गुण विशेष रूप तेजस है। नेत्र इंद्री, अतिन्द्रिय नेत्र इंद्री भी तेजस है, तो अतिन्द्रिय नेत्र इंद्री के द्वारा ही रूप ग्रहण हो सकता है, क्योंकि ग्राह्य ग्राहक भाव साजाति में होता है। अब यहाँ गड़बड़ी क्या है? वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारा आपका मन लौकिक, भौतिक और प्राकृत है, भगवान अलौकिक, अभौतिक, अप्राकृत है। भगवान में मन रमे तो कैसे रमे? साजाति संबंध नहीं बनता। जीव और परमात्मा को का साजाति संबंध बन जाता है। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया, द्वौ सुपर्ण सयुजौ सखायौ की दृष्टि से, अथवा पैंगी रहस्य उपनिषद के अनुसार यहाँ पर जीवेश्वर का वर्णन न हो करके इसका वर्णन है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा और बुद्धि का अंतःकरण का। लेकिन सामान्य दृष्टि से विचार करें तो हमारा आपका मन लौकिक, भौतिक, प्राकृत है, भगवान अलौकिक, अभौतिक, अप्राकृत है। लौकिक, भौतिक, प्राकृत मन अलौकिक, अभौतिक, अप्राकृत परमात्मा में रमे तो कैसे रमे? क्योंकि प्रतिबंधक हो गया दार्शनिक सिद्धांत, ग्राह्य ग्राहक भाव साजाति में होता है, वैजाति में नहीं होता। तो फिर इसीलिए भगवान ने क्या किया? अपने दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य लीला, अपनी दिव्य धाम को प्रकट किया। वे सब के सब हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना आदि दृष्टि से वो क्या हैं? सब के सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। प्रातीतिक दृष्टि से नाम रूप लीला धाम में भेद है, लेकिन स्वरूपतः नाम रूप लीला धाम में अभेद है। अब नाम रूप लीला धाम, नाम में लीला का अंतर्भाव कर दीजिए या रूप में लीला और धाम का अंतर्भाव कर दीजिए तो भगवान के नाम रूप रह जाते हैं। ये नाम रूप क्या है? सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति रूप है, चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है। भगवान चूंकि निरावरण ब्रह्म है, अविद्या काम कर्म के द्वार के बिना ही अचिंत लीला शक्ति विद्या माया के योग से अभिव्यक्त होते हैं, अतः भगवान के नाम रूप लीला धाम निरावरण ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के कारण वो क्या हैं? दिव्य हैं। तो जीव का मन जब भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का आलंबन लेता है, तब क्या होता है, उसके अंतःकरण में जो लौकिकता, भौतिकता, प्राकृतिकता है वो विगलित होती जाती है। जैसे पारे का शिवलिंग होता है, पारद का, उसमें क्या होता है, सुवर्ण आदि को पचा लेने की क्षमता होती है, अपना रूप दे देने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से समझना चाहिए, भगवान के नाम रूप लीला धाम का आलंबन लेंगे तो हमारा चित्त लौकिकता, भौतिकता, प्राकृतिकता से विनिर्मुक्त होकर अलौकिक, भौतिक, अप्राकृत हो जाएगा। तब जाकर भगवान की स्फूर्ति होगी। विषयान ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मा मनुस्मर्तश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। श्रीमद्भागवत में भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी के प्रति एकादश स्कंध में यह वचन है। विषयान ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मा मनुस्मर्तश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करता हुआ चित्त विषयों में घुलमिल तो जाता है लेकिन अपने स्वरूप को लुप्त नहीं कर पाता। विषयांतर में रमण करने की क्षमता चित्त में बनी रहती है। इसके विपरीत माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। मय्येव लीयते, विलीयते, प्रविलीयते। मेरा चिंतन करता हुआ चित्त अपनी लौकिकता, भौतिकता, प्राकृतता को विगलित कर सदा के लिए मुझमें विलीन हो जाता है, प्रवलीन हो जाता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य का वचन बहुत मार्मिक है। सदाचारानुशीलनम नामक ग्रंथ होगा या सदाचारानुसंधान नामक ग्रंथ होगा। चित्तम चिदित जानी या तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। चित्तम चिदित जानी या चित्त चौकारची तथा संयुक्त चित्त। चित्त से ऋण कर लीजिए, हटा लीजिए तकार तो क्या होगा, चित्त चार खाने चित्त होकर चित्त ज्ञान स्वरूप रह जाएगा। वो तकार क्या है, विषयाध्यास है। एक उदाहरण है, जपा रागो यथा मणौ। सामान्य नियम क्या है कि धर्मी का ध्यास हुए बिना धर्म का ध्यास नहीं होता। अध्यास भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा, धर्मी का ध्यास हुए बिना धर्म का ध्यास नहीं होता। भांतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा, सामान्य नियम का आचार्य ने प्रयोग किया है यहाँ पर। कहीं कहीं अपवाद, एक्सेप्शन की स्थिति होती है, अपवाद होता है। धर्मी का ध्यास हुए बिना धर्म का ध्यास हो जाता है। जैसे जपा कुसुम लाल है, स्फटिक शिला पड़ी हुई है, स्फटिक स्वच्छ है, जपा कुसुम का ध्यास न होकर स्फटिक में तन्निष्ठ उसमें रहने वाली लालिमा का ध्यास हो जाता है। कदाचित धर्मी जपा कुसुम का ही अध्यास होता, स्फटिक बुद्धि नहीं बनती। स्वच्छ स्फटिक के स्थान पर रक्त स्फटिक बुद्धि जो बनती है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर धर्मी जपा कुसुम का ध्यास हुए बिना भी तन्निष्ठ जो धर्म लालिमा, उसका ध्यास हो गया। तो यहाँ पर तकारो विषयाध्यासा, विषय के प्रति जो राग है, अभिनिवेश है, उसका निवारण कर देने पर क्या होता है, चित्त चिन्मात्र होकर शेष रहता है। इसीलिए ये सब श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इनको खोलना चाहो तो कठिन हो ही जाएगा और ऐसा लगेगा कि मूल जितना कठिन नहीं है, उसकी व्याख्या उतनी कठिन है लेकिन जब भगवान भाव देते हैं तो हम क्यों कंजूस बने। क्या बहुत से लोग होते हैं कि दूसरे के धन को भी उदारता पूर्वक नहीं खर्च कर सकते, जितना जहाँ पर खर्च करना चाहिए उतना नहीं खर्च कर सकते। तो ऐसा नहीं, जब भगवान भाव देते हैं तो प्रकट करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुनाया था, लगभग 20-25 दिन पहले सुनाया होगा इस सत्र में, एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रवचन कर रहे थे। मंच पर श्रद्धे हरि बाबा जी भी विराजमान थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने श्रोताओं के स्तर को देखते हुए सामान्य रीति से प्रवचन किया और मंच पर बैठे हुए हरि बाबा जी की ओर दृष्टि नहीं गई। जानते थे बाबा बैठे हैं, लेकिन श्रोता की ओर अभिमुख करके होकर प्रवचन किया। बाद में जब प्रवचन हुआ तब स्वामी अखंडानंद जी महाराज को हरि बाबा जी ने कहा, आज आपने मुझे भूखे प्यासे मार दिया, आप ये भूल गए कि मैं भी मंच पर बैठा था आपका श्रोता, आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मुझे विशेष आह्लाद हो। तब स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक नियम बना लिया, प्रवचन में 3 स्तर रखो। सामान्य स्तर के व्यक्तियों के लिए भी कुछ सामग्री हो, मध्यम स्तर के व्यक्तियों के लिए भी कुछ सामग्री हो, उच्च स्तर के जो श्रोता हैं उनके लिए सामग्री हो। कदाचित उच्च स्तर के श्रोता न दिखाई पड़े तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। क्या होता है, हम लोग जो कथा कहते धनमान के लिए तो नहीं कहते, यहाँ एक पुष्प तो मठ की ओर से आता है ना, कुछ है धनमान के लिए तो हम लोग कथा नहीं कहते, तो किनको रिझाने के लिए कहते हैं, सनकादि शुकादि हनुमान इत्यादि जो महापुरुष हैं कथा रस रसिक, वो भी तो अज्ञात रूप से हमारी दृष्टि से ओझल होकर श्रोता होते हैं, वो भी प्रमाणित होते हैं। इसीलिए हमने कहा, क्या कहा, योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्ति का निरोध योग है, तो चित्त का ही निरोध योग क्यों नहीं है, वृत्ति का निरोध क्यों योग है, तो प्रमाण पर्याय विकल्प निद्रा स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ जब निरुद्ध हो जाती हैं तो पुरुष वृत्ति सारूप्य को, वृत्ति की तादात्म्य पत्ति को नहीं प्राप्त होता। तब हम अपनी ओर से प्रश्न कर रहे, वृत्ति जिस प्रकार अनात्मा है अचित है, वैसे ही चित्त भी तो वृत्तियों का उद्गम स्थान आश्रय भूत जो चित्त है वो भी तो अनात्मा है, तो वृत्ति सारूप यदि बंधन है तो चित्त सारूप्य बंधन क्यों नहीं, वृत्ति निरोध की बात क्यों कही गई। तो वृत्ति का तो निरोध हो सकता है, चित्त का एक तो निरोध कैसे होगा, दूसरी बात है चित्त का विस्मरण अगर निरोध मान लें तो बात दूसरी है, लेकिन चित्त तादात्म्य पत्ति तो जीव की हो सकती है, तो वृत्ति सही न सही चित्त तादात्म्य पत्ति भी तो बंधन है। तब उसका उत्तर क्या है, वो जो चित्त है वृत्ति विनिर्मुक्त जब चित्त हो जाता है तो वह चित्त पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है, और वृत्ति जब चित्त की होती है तो पुरुष वृत्ति सारूप्य को प्राप्त होता है। क्या है? दोनों मंत्र है, जैसे चिदाकारित वृत्ति भी और एक विषय, एक पुरुषी वृत्ति के आकार का हो गया, एक वृत्ति पुरुष के आकार की हो गई, दोनों मंत्र है। ब्रह्माकार वृत्ति में पुरुष वृत्ति के आकार का नहीं हुआ, चैतन्य प्रत्येगात्म तत्व वृत्ति के आकार का नहीं हुआ, वृत्ति ही पुरुष के आकार की हो गई, ऐसे चित्त ही फिर क्या होता है, पुरुषाकार हो जाता है, अर्थात चित्त पुरुष से तादात्म्यपन्न होकर एकीभूत होकर स्थित रहता है। इसलिए जैसे नेत्र के, अब वो अंदर मान लो ऐसे कागजल लगा दें, मोटा उदाहरण, या एक बूंद दबा डाल दें कोई, वो दबा डाल देने पे दबा तो दृश्य नहीं बनती ना, दवा की एक बूंद तो दृश्य नहीं बनती ना, क्योंकि वह तो गोलक से तादात्म्य पत्ति उसकी हो गई, इतनी समीपता है कि वो दृश्य बनने में हेतु नहीं है। अब दूर के पदार्थ को हम दृश्य मानते हैं ना, इसी प्रकार से जब चित्त पुरुष के पुरुषाकार हो जाती है, हो जाता है, तादात्म्यपन्न चित्त हो जाता है, तब वो बंधन में हेतु नहीं होता। केवल विवेक की आवश्यकता होती है कि चित्त भी अचित पदार्थ होने के कारण आत्मा नहीं है या मैं नहीं हूँ, तो सार क्या निकला। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भगवान हैं और अस स्वरूप हैं उनकी महिमा भी अद्भुत है। भगवान के नाम रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान की निरावरण अभिव्यक्तियाँ हैं। यह नाम, यह रूप, यह लीला, यह धाम, उसी प्रकार से जिस प्रकार क्या है, एक ही खान के चार खिलौने हों, तो वास्तव में खान ही तो चार खिलौने के रूप में परिलक्षित है। उसी प्रकार एक ही रस तत्व लीला योग से नाम के रूप में, रूप के रूप में, लीला के योग रूप में, धाम के योग रूप में अभिव्यक्त है। इस प्रकार से क्योंकि लीला की आनंद रूपता सिद्ध होती है, धाम की चिद रूपता सिद्ध होती है, नाम की चिद रूपता होती है, सिद्ध रूप की सदरूपता सिद्ध होती है। इस प्रकार से किसी का अंतर्भाव सत्य में, किसी का चित्त में, किसी का आनंद में, तो अविद्या योग से नहीं, विद्या योग से भगवान ही जब नाम रूप लीला धाम के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं, उस नाम रूप लीला धाम का चित्त के माध्यम से जीव आस्वादन करता है, तो फिर क्या होता है, चित्त की लौकिकता, भौतिकता, प्राकृतिकता विगलित हो जाती है और चित्त सैंधव घनवत, वहाँ का यहाँ पर कहें मधुर घनवत, खान घनवत, इस प्रकार से क्या होता है, चित्त की लौकिकता, भौतिकता, प्राकृतिकता विगलित हो जाती है और चित्त जो है रस सिंधु परमात्मा को अभिव्यक्त करने का निरावरण संस्थान बन जाता है, अर्थात भगवान की विशुद्ध सत्वात्मिका उपाधि के तुल्य हमारा चित्त भी विशुद्ध सत्वमय होकर निरावरण रूप से अखंड रस को, आनंद रस को, आनंद को व्यक्त करता रहता है। यह कहा तो अब तक विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीत मात्र सुख का अनुभव हुआ या परलोक आदि को सुना, उसके प्रति चित्त में आकर्षण हुआ, इन सब को जब भुला देता है व्यक्ति, क्यों भुला देता है, आनंद की इतनी अनुभूति होती है रससिंधु परमात्मा के नाम का, रूप का, उनकी लीला का, उनका धाम का आलम्बन लेता है, तो परलोक की भी शुद्ध बुद्ध नहीं। जैसे नीम देखा है ना, नीम का फल जब पक जाता है तो देहात में किनको अंगूर कहाँ सुलभ होता है, गरीब बच्चों, तो नीम के कौन से पके हुए फल को ही अंगूर मानकर खा लेते हैं, तो अच्छा है, कम से कम स्वास्थ्य तो ठीक रहता है। इसी प्रकार से समझना चाहिए, निवौरी नीम के पके हुए फल को पा लेते हैं ऐसे, या बच्चे लोग क्या करते हैं, रेणु से, धूली से, बालू से, सिकता से, रेत से, विभिन्न प्रकार के भोजन आदि की कल्पना करके भोजन बना लेते, लेकिन सचमुच में भूख लगे तो घर में भक्ते हैं, वहाँ के डालमा से काम थोड़े चला जो कल्पना करके डालमा बना ली। इसका मतलब क्या है, वो जो रससिंधु परमात्मा की स्फूर्ति होती है उसमें लौकिक सुख जितना अब तक मिला, या पारलौकिक सुख के प्रति देह त्याग के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, इसको लेकर जो मनोराज्य में आह्लाद था उसका भी स्मरण नहीं करता, कहाँ का लोक, कहाँ का परलोक, उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई वो, कृष्ण को गैया भूल गई, गोपियों को गागर उठाना भूल गया, उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई वो, लोक का भी विस्मरण, पर लोक का भी विस्मरण बिल्कुल आनंदमय तन्मय हो जाता है, चित्त उस स्वरूप में रम जाता है। भगवान परम प्रियतम है, सुहृद है, हितैषी है। मम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्य संगादगो गुणाः। बहुत जटिल श्लोक है श्रीमद्भागवत का। साम्य संगादयो गुणाः, मेरे जीवन में मुझ में जो समता संगता इत्यादि गुणगण परिलक्षित होते हैं ते अगुणाः, विचार करो तो अगुण है। मैं सम हूँ, असंगता के रूप में मेरी अभिव्यक्ति गुण है। और असंग हूँ मैं, सम तो असंगता के रूप में मेरी अभिव्यक्ति। भगवत तत्व की विशुद्ध तत्व सत्व के योग से गुणगणों के रूप में अभिव्यक्ति होती है। सम की समता के रूप में, असंग की असंगता के रूप में अभिव्यक्ति होती है। वो सत्व का परिपाक नहीं है, सत्व के द्वार से भगवत तत्व की अभिव्यक्ति है। हमारे आपके जीवन में समता सत्व का परिपाक है, हमारे आपके जीवन में असंगता सत्व गुण का परिपाक है। लेकिन स्वरूप वैभव के बल पर विशुद्ध सत्व के योग से भगवत तत्व ही जब अभिव्यक्त होता है तो अभिव्यक्त भगवान का नाम गुण हो जाता है। गुण की यह परिभाषा हमने निकाली भागवत से, भगवत कृपा से, बहुत बढ़िया है। साम्या संगादयो गुणाः, मम भजन्ति गुणाः सर्वे दिव्यात् दिव्य अचिंत गुणगण। निलय भगवान कहते हैं दिव्यात् दिव्य अचिंत गुणगण भी मेरा भजन करते हैं, मैं उनसे भी निष्प्रिय रहता हूँ। निर्गुणम निरपेक्षकम, मैं तो निर्गुण हूँ। दिव्यात् दिव्य गुण गणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। सुहृदम, बिना हेतु के उपकारी हूँ। प्रियम, सबका प्रिय आत्मस्वरूप हूँ, साक्षात आत्मस्वरूप ही हूँ। लेकिन मुझ में जो समता असंगता इत्यादि दिव्यात् दिव्य गुणगण परिलक्षित होते हैं, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर मेरे सम और असंग स्वरूप की अभिव्यक्ति होने के कारण, मेरी ही उन गुणगणों के रूप में अभिव्यक्ति होने के कारण वे दिव्यात् दिव्य गुणगण भी मेरे स्वरूपभूत ही होते हैं। इसका मतलब सत्व रजस तमस के तो क्या, तमस और रजस की वहाँ पहुँच नहीं है, सत्व के भी परिणाम नहीं होते। इस प्रकार से भगवान के दिव्यात् दिव्य गुणगण का स्फुरन होने पर व्यक्ति अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। अर्थात लोक परलोक को भूल कर भगवान के चिंतन में ही अलमस्त रहता है। अंतर्निहित भगवान उसके चित्त पर उमड़ते रहते, घुमरते रहते, बरसते रहते, कभी नाम होकर, कभी रूप होकर, कभी लीला होकर, कभी धाम होकर, कभी साक्षात रस होकर बरसते रहते हैं। तो हे प्रभु, आपके जो भगवत भक्त हैं, जिनको आपके स्वरूप वैभव का आस्वादन प्राप्त हो चुका है, नाम रूप लीला धाम के महत्व में जिनका चित्त रम चुका है, वे भला अब कैसे संसार में बवाटबी में भटक सकते हैं। वे तो आपके अनुग्रह के प्रभाव से आप में ही विलीन योग्य होने योग्य हो जाते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।